था एक जोगी, बढ़ के नीचे डेरो पीछे तपता था एक जोगी। लगी जो सुरती उस जोगी की खंडित कैसे होगी, उसी थाली पे ऊर परी एक आई तप भंग करने। नाच नाच के गा शर्मा के छह लगी जब भरने, और कहन लगी हरी चिट्ठी चिट्ठी चादर हो मटमैली कर लो जी, ओ जोगी मन चेली कर लो जी, ओ जोगी मन चेली कर लो जी। सारे हुक्म भरूंगी सेवा करूंगी पांव दबाऊंगी जी, ओ जोगी मन चेली कर लो जी। रमा के उतरी गंगा नाने, आड़ मास के कोयले कर दिए खाल दही रंगवान। ओ अंटा खा के भसम रमा के उतरी गंगा नाने, आड़ मास के कोयले कर दिए खाल दही रंगवान। ए जी हाँ जी थारी खूब करूंगी सेवा थारी सेवा, हाँ माऊ जी एक पाँव पे धुनी रमाऊंगी खड़ी रहूं जप तपने। सुरग से बिन सीढ़ी के उतरी थारा ध्यान लपकने, फिर रटन लगी थारी चिट्ठी चिट्ठी चादर हो मटमैली कर लो जी, ओ जोगी मन चेली कर लो जी, ओ जोगी मन चेली कर लो जी। सारे हुक्म भरूंगी सेवा करूंगी पांव दबाऊंगी जी, ओ जोगी मन चेली कर लो जी। जैसे जैसे करोगे जैसे कहोगे वैसे करूंगी जी।